To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier Morawiecki po nieformalnym szczycie w Brukseli, ostrzeżenie przed bardzo zimną nocą i weekendem oraz kandydatka Nowoczesnej na prezydenta Gdańska. Rozmowy były konstruktywne. Liczę na dobry dialog również w przyszłości, mówił premier Mateusz Morawiecki po nieformalnym szczycie Unii Europejskiej, który zakończył się już w Brukseli. Podkreślił, że Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej do negocjacji w sprawie nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Patrząc na zapatrywania poszczególnych krajów na przyszły budżet, jesteśmy mniej więcej gdzieś po środku między tymi krajami, które chciałyby ograniczyć wpływy do budżetu po wyjściu Wielkiej Brytanii, a tymi krajami, które widzą bardzo wiele nowych celów. Wśród nowych obszarów wymagających dodatkowego finansowania szef rządu wymienił politykę obronną i imigracyjną. Projekt budżetu na lata 2021-2027 Komisja Europejska ma opublikować 2 maja. Przed nami bardzo zimna noc i bardzo mroźny weekend. W wielu miejscach temperatura może wynosić kilkanaście stopni poniżej zera. Dlatego MSWiA i służby apelują o rozwagę i o wrażliwość na osoby starsze i bezdomne. Ich życie może być zagrożone. Zwracajmy uwagę na osoby, które na przykład śpią gdzieś na ławkach, na przystankach. Zwracajmy uwagę na osoby, które są lekko ubrane. Zwracajmy uwagę na takie osoby, starsze osoby, bezdomne osoby. Mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Od początku listopada w wyniku wychłodzenia zmarło w Polsce już 39 osób. MSWiA przypomina, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe, m.in. 112 i 997, a szybko przekazana służbom informacja może uratować komuś życie. Resort przestrzega także przed niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem węgla. Od października minionego roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 3000 zdarzeń związanych z zatruciem czadem, w których prawie 1800 osób zostało poszkodowanych. 46 osób zatruło się czadem śmiertelnie. Jest minimalny, ale jednak spadek liczby zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. W ubiegłym tygodniu zachorowało 269 tysięcy osób, to 2700 mniej niż tydzień wcześniej. Kolejne 3 osoby zmarły z powodu grypy. W sumie więc śmiertelnych przypadków od początku sezonu jest 7. To dane z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PHZ. Najwięcej chorych jest w województwie mazowieckim, informuje profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. W tym tygodniu najwięcej przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowano w województwie mazowieckim, 49 615, potem mamy wielkopolskie 37 104, pomorskie 30 577 przypadków. Od początku tego sezonu na grypę i wirusy grypopodobne zachorowały prawie 3 miliony osób. Ewa Lider jest kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Gdańska, poinformowała szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Dodała, że Nowoczesna nie jest w stanie zaakceptować kandydatury obecnego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, który w niedzielę ogłosił zamiar ubiegania się o reelekcję już po raz 5. Deklaracja Adamowicza nie wzbudziła entuzjazmu wśród polityków Platformy, którzy chcieliby kandydata koalicyjnego. Z ustaleń PAP-u wynika, że najbardziej prawdopodobnym jej kandydatem jest europoseł Jarosław Wałęsa, ale podeklarowała, że chce w tej sprawie porozumieć się m.in. z Nowoczesną, której faworytką w wyborach jest właśnie posłanka Ewa Lider. Przyszłość będzie inna to tytuł wystawy, którą od jutra będzie można oglądać w Narodowej Galerii Sztuki, czyli w warszawskiej Zachęcie. Projekt realizowany jest w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. W salach Zachęty będzie można zobaczyć 500 obiektów poświęconych 20-leciu międzywojennemu, a wiodącym tematem będą przedwojenne polskie filmy, zaprasza wicedyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Wizualnego Anna Sienkiewicz-Rogowska. Na wystawie pokazujemy fragmenty filmów, ale równocześnie wystawie towarzyszy przegląd, na której pokazywać będziemy i filmy dokumentalne, i filmy fabularne, choćby Ludzie Wisły. To jest prawdziwy Toruń, prawdziwe barki, prawdziwa Wisła. To jest też wystawa dla tych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Dyrektor Zachęty Hanna Wróblewska. Mówimy o kobietach, które przecież w 1918 dostały prawa wyborcze. Mówimy też o wolnym czasie. Po wprowadzeniu 8-godzinnego dnia pracy okazywało się, że jest też jakiś czas wolny. Kluby turystyczne, baseny. Natryski na basenie w Legii, Warszawa. Marianna Otmianowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Ta kobieta nie pozuje, to jest zdjęcie fotoreporterskie, ale pokazuje jakiś taki niesamowity moment. To słońce, które się ślizga po twarzy, woda, która leci z natrysku. Wystawa mówi o okresie II RP w bardzo estetyczny sposób.

Why Don't You Do Right? Dziś na 29. Betha Joe Bonamassa. Może za tydzień będzie lepiej. Joe przyjeżdża w marcu do Polski i będzie koncertował w Zabrzu. Jestem ciekaw, z jakim programem wystąpi. Jadę i o wszystkim będę Państwu opowiadał. Na 28. jest wspomnienie męskiego grania z 2017 roku. No i jutro koncert i na pewno dzisiaj w ofensywie Piotr Stelmach. Mój kolega będzie Państwu opowiadał. Na 28. Śmierć w bikini. Męskie granie orkiestra 2017. Pozwól pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini się mnie. We can't. są zimne gwiazdy. Gwiazdy. Takie wspomnienie trasy koncertowej. Śmierć w bikini, męskie granie orkiestra 2017 i Michał Kowalonak. Dziś na 28. A przed miejscem 27 spotkanie zapowiadane ze słuchaczami z Konina. Dorota i Maciej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie uzgadnialiśmy tego, ale myślę, Doroto, że jakoś specjalnie nie urażę twojej prywatności, jeśli złożę ci w imieniu całej trójki słuchaczy programu trzeciego najlepsze życzenia rock'n'rollowego życia w związku z urodzinami. Bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, nie wyobrażałam sobie, że będzie to tak fantastyczny prezent, który otrzymałam od mojego męża. No właśnie, to męża zapytamy, bo nie wiem, mąż prowadził tutaj do Warszawy z Konina. Jak się jechało, bo warunki na drogach chyba takie średnie. Bardzo duży ruch. Baliśmy się, że nie zdążymy. To mam nadzieję, że dzisiaj nie wracacie, tylko zostajecie w Warszawie. Przemyślimy to. Kusząca propozycja. Trochę nie mam sumienia polecać wam nocnego spaceru po Warszawie, bo zimno. Po tych przeżyciach w Trójce jest nam tutaj bardzo gorąco. No to może się uda. Gdyby się udało, to polecam Marienstadt i wieczorne kuranty na Marienstadcie. Będzie na pewno pięknie, a jeśli nie, to na pewno znajdzie się jakaś knajpka i może kolacja przy świecach. Myślę, że pogodzimy obydwie rzeczy. Dobra. Już wam nie planuję najbliższej przyszłości, jeszcze tylko zapytam o wrażenia z radia i czy jesteście w ogóle pierwszy raz w Trójce? Pierwszy raz w Trójce. Jest niesamowicie, tak jak mówiłam wcześniej, boję się nawet oddychać, żeby nie zakłócić tej ciszy, tego spokoju. Wrażenie niesamowite, naprawdę. Ale Maciek mi mówił przed wejściem do studia, że spodziewał się, że tu będzie większy ruch. A tu jest raczej spokój i dość kameralna atmosfera. Spokojnie, cicho, kameralnie. Inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ale fantastycznie. Miło nam, że przyjechaliście. Dobrym obyczajem listy przebojów jest to, że na zakończenie wizyty nasi goście mogą skierować swoje słowa w stronę osób, które są im bliskie i pozdrowić. Bardzo, bardzo chętnie skorzystamy z tego, zwłaszcza, że mamy dość dużą listę do pozdrowienia. Ale przede wszystkim chciałbym pozdrowić swoją żonę i złożyć jej życzenie urodzinowe i ten mały upominek skromny z okazji To nie skromny rocznicy. Upominek, to jest naprawdę spełnienie moich marzeń, bycie tutaj w Trójce. W tej chwili kieruję pozdrowienia od nas obojga do naszych rodziców, naszych dzieci. Wymienię może od najstarszych do najmłodszych, więc Kubę z Agatką, Olgę z Adrianem, Benjamina z Darią i Tymka, Tobika, to wiadomo, to moje wnuki. Nasze siostry, brata mojego. Wszyscy słuchają Trójki? W większości. To pięknie, mamy wielu słuchaczy. Kucharzy z Bydgoszczy. I Piernik, tak, prosili, żeby w ten sposób ich pozdrowić. Wszystkich przyjaciół, znajomych. Przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłam. Dorota i Maciej z Konina zapowiadają miejsce 27. Na miejscu 27 organek Ultimo. Dziękuję wam bardzo, czołem. Dziękujemy. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Ja wyję jak ten gest, co zrobić mam, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko tnie. Słucham tego utworu z rosnącym niepokojem, bo wiem, że Aga w Krakowie jest w tej chwili wściekła. 8 pozycji w dół na 27 Ultimo i Organek. Teraz natomiast będzie o tym spacerze, który proponowałem Maciejowi i Dorocie. Rzecz, która mnie ujmuje od 30 tygodni. Most, Kazik i Kwartet Proforma na 26. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Taki mroźny spacer po Warszawie też jest fajny. Most, Kazik, Kwartet Proforma, 3 w dół, dziś po 30 tygodniach. Z 23 na 26, a to jest 1882 notowanie listy przebojów programu trzeciego, LP3 małpa polskieradio.pl. No i wchodzimy w strefę weteranów. 23 tygodnie w zestawieniu, 3 w dół z 22 na 25. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Zespół Hej. Trzy tygodnie gra ten utwór na liście, a dobijają się nowe. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Zespół Hej na 25. 6 pięter w dół na 24. Empire State. Jaromir Nowawidz. Tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály.

404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. No właśnie, to mi się bardzo, bardzo podoba. 404, zespół Pocahontas, dziś na miejscu 20. Ja tu znowu się odwołam do tego, że w marcu się widzimy. Joe Bonamassa przyjeżdża, Beth Hart na razie nie. Ciekawe, czy kiedyś przyjadą razem. Beth Hart, Joe Bonamassa, Black Coffee, dziś na 19. Coffee, kiedyś Ike i Tina Turner, dzisiaj Beth Hart, Joe Bonamassa z nowej ciągle płyty, dwa w dół po 10 tygodniach z 17 na 19. Cieszę się, że nie jestem sam. Robert z Mrożnego Krakowa napisał krótko: Judas Priest jest super, Abdul Bey też. Ja, Abdul Bey ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Abdul Bey ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Na razie to trochę na to nie wygląda, ale mnie się wydaje, że oni dojdą do pierwszej dziesiątki. Jazz band Młynarski-Masecki, Abdul Bey, dwa w dół po 5 tygodniach z 16 na 18. Metallica też na koncertach w Polsce, Spit Out Bone, dziś dwa w dół na 17. Niektórzy z Państwa troszkę kręcą nosem w listach do radia na ten utwór, a mnie się podoba. Spit Out Bone, Metallica, dwa w dół po 8 tygodniach z 15 na 17. A, to teraz jest ten moment. Spada na 16 Cortez.